İnsan Suresi Medine'de nazil olduğuna dair rivayet bulunmakla birlikte, çoğunluğun tercihine göre Mekke'de inmiş olup 31 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kul şey'en mezkura. Dehrin akışı içinde öyle zaman geçti ki, o dönemde insanın adı bile anılmazdı. İnna halaknal insane min nutfetin emşacin nebtelihi fecaalnahu semian basira. Biz insanı katışık bir meniden yarattık. Onu denemek istiyoruz. Bu sebeple de kendisini işiten ve gören bir varlık yaptık. İnna hadaynahu s-sabila imma şakiran ve imma kafura. Ona yolu da gösterdik. Artık ister şükreder, ister nankör ve kafir olur. İnna a'tadna lil kafirin salasila ve aghlalan ve sa'ira. Biz kafirlere zincirler, kelepçeler, alevli ateşler hazırladık. İnnel ebrâre yeşrabûne min ke'sin kâne mizâcuhâ kâfûrâ. İyi insanlar ise kâfur suyuyla hazırlanmış içecek kâselerini yudumlarlar. Aynen yeşrabu bihâ ibâdullâhi yufeccirûnehâ tefcîrâ. Bu, Allah'ın has kullarının içip, istedikleri yere akıttıkları bir kaynaktır. يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. Bu kullar, dünya hayatındayken sözlerinde durur, adadıkları şeyi yerine getirir ve felaketi bütün ufukları tutan kıyamet gününden endişe ederlerdi. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Kendileri de ihtiyaç duydukları halde, yiyeceklerini sırf Allah'ın rızasına ermek için fakire, yetime ve esire ikram ederler. اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Ve derler ki, biz size sırf Allah rızası için ikram ediyoruz. Yoksa sizden karşılık istemediğimiz gibi bir teşekkür bile beklemiyoruz. اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا. Biz, yüzleri ekşiten, asık suratlı o günde, Rabbimizin gazabından korkarız. فَوَقَاهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. Allah da onları o günün felaketinden korur. Onların yüzlerine nur, gönüllerine sürur verir. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Sabretmelerine karşılık, onlara cennetler, ipekler ihsan eder. مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا. Koltuklarında diledikleri gibi dinlenir, orada ne güneş sıcağı görürler, ne de dondurucu soğuklara uğrarlar. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. Cennet ağaçlarının gölgeleri üzerlerine sarkar, meyveleri devşirmeleri pek kolay olur. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا. قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا. Etraflarında hizmet edenler, gümüş kaplar, billur kaseler, gümüşi parlaklıkta billur kupalarla dolaşır, onlara ikram ederler. Cennetlikler içeceklerini kendi iştahları ölçüsünce tayin ederler. وَيُسْقَوْنَ ف۪يهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَب۪يلًا Onlara karışımında zencefil bulunan kadehler ikram edilir. عَيْنًا ف۪يهَا تُسَمَّى سَلْسَب۪يلًا Bu içecekler adı selsebil olan pınardandır. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا Etraflarında ebedi cennet çocukları dolaşır durur ki, onları gördüğünde parlaklıklarından ötürü etrafa saçılan inciler sanırsın. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا Hangi tarafa baksan hep nimet, servet, ihtişam, büyük bir saltanat görürsün. عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا Elbiseleri ince veya kalın yeşil renkli ipeklerden, atlaslardandır. Gümüş bilezikler takınırlar. Onların Rabbi, kendilerine tertemiz bir içki ikram edip şöyle demiştir. İşte bütün bunlar sizin mükafatınızdır. Gayretleriniz makbul oldu. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا Ey Resulüm! Kur'an'ı sana parça parça biz indiriyoruz. فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا اَوْ كَفُورًا O halde Rabbinin hükmü gelinceye kadar sabret. Sakın günaha ve küfre dadananlara itaat etme. وَاذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا Sabah akşam Rabbinin adını zikret. Gecenin bir kısmında da ona secde et. Geceliğin uzun bir sürede ona tesbih ve ibadet et. اِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَدَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا Şu insanlar bu peşin dünya hayatını arzulayıp, önlerinde kendilerini bekleyen o ağır günü ihmal ediyorlar. نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا Onları yaratan, organlarını birbirine bağlayan ve onlara bu sağlam bünyeyi veren biziz. Dilediğimiz vakit, elbette onların yerine başkalarını getirebiliriz. اِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلَى رَبِّهِ سَب۪يلًا İşte bu bir öğüttür, bir uyarıdır. Artık dileyen Rabbine varan yolu tutar. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَل۪يمًا حَك۪يمًا Ama Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Çünkü her şeyi bilen, tam hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'tır. Her şeyi bildiği gibi rahmet ve hidayete layık olanları da pek iyi bilir. يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا Böylece dilediğini rahmetine alır. Zalimler içinse gayet acı bir ceza hazırlamıştır.